liwanag ang nilalaman ng puso ko. Maunawaan mo kaya o baka sampalin mo lang ang aking mukha. Nagdadalawang isip na kasintahan, naninikip at dyan. Wag na lang kaya, wag na lang kaya. Kasintahan, naninikip ang tiyan. Wag na lang kaya, wag na lang kaya. Wag na lang. Wag na lang.